أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت پھر زجر دے رہے ہیں منافقین کو ان کی منافقت پر، کہ منافق لوگ تمہارے دلوں کے اندر جہاد کی جو مخالفت ہے، قرآن کی جو مخالفت ہے، تمہارے دلوں میں جہاد اور قرآن سے جو بغض ہے، کیا اللہ جو ہے اس کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا تم پوری زندگانی اپنے آپ کو دین کے لبادے میں چھپائے رکھو گے؟ کیا تمہاری دلی کیفیت کو اللہ رب العزت آشکارا نہیں کرے گا؟ تمہاری منافقت کو اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے آیا نہیں کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرور بضرور اس طرح کروں گا، آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب الذین، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرضٌ، جن کے دلوں میں مرضٌ منافقت ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرضٌ منافقت کی مرض ہے، اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ کو، ان کے دلوں کے کینے کو، ان کے دلوں کے بغض کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب الذین، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرضٌ مرض ہے منافقت کی. تو گورے، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی، کافروں سے محبت کی جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے محبت ہے، اسی طرح منافقت کی مرض میں جو ہے یہ لوگ مبتلا ہے، تو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جن کو منافقت کی مرض لاحق ہو چکی ہے کیا یہ گمان کرتے ہیں اللہ یخرج اللہ ادغانہم کہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اللہ ادغانہم ان کے دلوں کی کھوٹ کو ان کے دلوں کے کینے کو ان کے دلوں کے بغض کو جو ان کے دلوں کے دلوں میں جہاد سے نفرت ہے قرآن سے بغض ہے تو کیا یہ اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھ کر کیا ان کو اللہ رب العزت جو ہے ظاہر نہیں کرے گا اللہ رب العزت ان کو ضرور بضرور ظاہر کرے گا ان سے اللہ رب العزت یہ دین کا لبادہ جو ہے ان سے اٹھا دے گا اور ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا جس طرح آپ نے سورہ نساء کے اندر پڑھا تھا فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو پاک پاک نہ کرو اللہ تمہیں جو ہے خوب جانتا ہے جو تم میں سے پاک ہے اور جو تم میں سے پلیت ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے اپنی ظاہر پہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پہ توجہ دیجیے کچھ لوگ صرف ظاہری بناوٹ کو جو ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں مگر اندرون میں کیا ہوتا ہے اندرون میں قرآن سے بغض جہاد سے انکار یہ چیزیں ہوتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک فاختہ آئی ادب کی کتابوں میں جو ہے یہ واقعہ ذکر رہے سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے گویائی اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا کی دی پرندوں کی بھی تو فاختہ نے آ کر جو ہے رپورٹ کر دی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کہ ایک شکاری نے میرے خاون پہ وار کر کے اس کو ختم کر دیا تو سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بڑے متعجب ہوئے کہ تم کو اللہ نے بنایا کس لیے ہے تم تو شکار کی چیز ہو اور انسان تمہیں شکار کریں گے تمہاری پیدائش کا مقصد یہی ہے تو فاختہ نے کہا کبوتر نے کہا کہ حضرت آپ نے اگلی بات نہیں سنی ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ اس نے ہمیں مارا اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے مگر آپ شکاری کو تو ذرا ملاحظہ کیجئے وہ شکار کے لباس میں ملبوس نہیں تھا اس کا لباس جو تھا وہ شکار کے لباس میں نہیں شکاری کے لباس میں وہ نہیں تھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے درخت کی شاخ پر بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ آدمی آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ آدمی یہ شکاری تو نہیں یہ تو مولوی صاحب ہے اس کے اس وضاقت کو آپ دیکھ لیجئے سر پہ جو ہے وہ دستار رکھی ہے اور جبا ہے اور سفید جو ہے وہ کپڑوں میں ملبوس ہے یہ کس طرح جو ہے وہ شکاری ہو سکتا ہے لہذا جیسے ہمارے قریب آیا ہماری توجہ اس سے جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی اس نے فوراً جو ہے وہ آستین سے جو ہے تیر کمان نکال کر ہم پہ حملہ کر دیا اور اسی طرح میرا شوہر لگ گیا اسے سلیمان علیہ السلام نے فوراً جو ہے سپاہیوں کو بھیجا جاؤ فلاں جنگل کے اندر فلاں آدمی جو ہے اس کو پکڑو جب اس کو لایا گیا تو بالکل اسی صورت میں تھا سر پہ جو ہے پگڑی لگ رکھی ہے اور سفید کپڑے ہے اور بڑا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب شکار کھیلنا چاہتے ہو تو شکار کی لباس بھی زیب تن کرو یعنی کہ کام تو تمہارا شکار کھیلنا ہے اور لباس تمہاری کیا ہے لباس تم نے جو ہے وہ مولویوں کی پہنی ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ لباس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ لباس جو ہے ہماری اچھی ہونی چاہیے سر پہ پگڑی ہونی چاہیے ہماری لباس جو ہے وہ آستین اس طرح ہونے چاہیے اور یہ لباس جو ہے وہ قمیض جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے مذاقتہ پہ بڑے جو ہے وہ زور دیتے ہیں مگر جو اندر کی چیز ہے عقیدہ ہے اخلاص ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتی وہ تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے تو اللہ رب العزت تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے میں کہا ام حسب الذین، آیا گمان کرتے ہیں بولو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض، مرض ہے منافقت کی، دل اس کی طرف ذکر ہوا، دل وہ چھپی ہوئی چیز ہے، خرابی جو ہے وہ دل میں ہے، جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں جو ہے مرض منافقت ہے، اور قلوب قلب یہ دار الخلافہ ہے، کیپٹل ہوتی ہے، اور جب کیپٹل میں جو ہے خرابی ہو، وہاں کے رہنے والوں میں خرابی ہو، تو پوری جو ہے وہ سسٹم فیل ہوتی ہے، تو گویا کہ منافقت جو ہے ان کے دلوں پہ حملہ آور ہو چکی ہے، تو یہاں پر بھی فرمایا ام حسبل، اور فی کو اللہ نے لائے، فی کلام عرب میں جو ہے فی کا یہ لفظ یہ ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظرف عربی میں کہتے ہیں برتن کو، ظرف ظروف اردو میں بھی اسی طرح ہے، تو ظرف جو ہے کیا ہے برتن، یعنی گویا کہ اس جملے میں اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو منافقت کے لیے برتن تصور کیا، ان کے دل جو ہے یہ منافقت کے لیے کیا ہے بمنزل برتن کے، اللہ یخرج اللہ کہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اللہ ادغانہم ان کے کینوں کو، ان کے دلوں کو، دلوں کے کوٹ کو، اسی طرح ان کے دلوں کی نفرت اور بغض کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا، جو ان کے دلوں میں جہاد کے بارے میں جو بغض ہے، قرآن کے بارے میں جو بغض ہے، ضرور وہ ضرور کرے گا، ام استفہام میں انکار کے، یہ لاکھ نہ چاہے میں ان کو ظاہر کر دوں گا، ولو نشاء، اور اگر چاہے ہم لاریناکہم تو ضرور بضرور دکھا دیتے ہم آپ کو یہ لوگ، فلعرفتہم پس ضرور بضرور تم پہچانو گے ان کو، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، ولتعرفنہم اور ضرور بضرور پہچانو گے تم ان کو، فی لہن القول ان کے لب و لہجے سے، ان کے انداز گفتگو سے، ان کے انداز کلام سے، واللہ یعلم اعمالکم اللہ جانتا ہے اعمالکم تمہارے اعمال کو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولو نشاء اور اگر چاہے ہم لاریناکہم تو ضرور بضرور دکھا دیتے ہم تم کو یہ لوگ، نام بنام ہم آپ کو دکھا دیتے فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق، نام بنام جو ہے ہم آپ کو ایک ایک منافق کا نام لیتے، مگر ہم نے اس طرح نہیں کیا، ہم نے جو ہے اس طرح نہیں کیا، ہاں آخر میں ایک موقع اس طرح بھی آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بتلا بھی دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رازدار جانے جاتے ہیں، جس کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے وہ نام دیے تھے عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ لسٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی تھی کہ یہ جو ہے مدینے کے منافقین ہیں، ان سے بچ کے رہو، مگر عموماً چونکہ یہ کام جو ہے یہ وہیں سے بلانگ کرتا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے تو وہی سٹاپ ہو گئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد، تو اسی وجہ سے قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ نام نہیں ہے، قرآن کا انداز بیان کیا ہے، صفات بیان کرنا، صفات ہے، کوالٹیز کو اللہ رب العزت ڈسکس کر رہا ہے، اگر منافق کی صفات جن کے اندر آ گئی وہ منافق ہے. نام عبداللہ ہے, عبدالرؤف ہے, عبدالصمد ہے. صفات اگر مشرکانہ کسی کے اندر آ گئی, خواہ نام عمر ہے یا عمر ہے, وہ مشرک ہے. صفات جو ہے وہ کافروں کی جن کے اندر آ گئی, یہ بالکل جو ہے وہ آسان سی بات ہے. قرآن فہمی میں اس سے آسان سی بات کوئی نہیں ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر ان کی ایک کتاب ہے اصول قرآن, اور اسی طرح تفسیر بھی ہے تھوڑی بہت. اس میں وہ فرماتے ہیں اظہر الشیء فی فہم القرآن الشان النزول, قرآن سمجھنے میں ضروری چیزوں میں سے ایک ضروری چیز جو ہے کیا ہے, شان نزول بیان کرنا, کہ تم ہر آیت کو جو ہے کسی واقعے کے ساتھ جو ہے مختص کرو, خاص کرو کہ یہ فلاں آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی, فلاں آیت فلاں کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن فہمی میں یہ ایک رکاوٹ ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ اگر قرآن کو ہم نے جو ہے جو منافقوں کی آیات ہے ان کو ہم نے مدینے کے منافقین سے لگایا, جو مشرکوں کی آیات ہے ان کو ہم نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ لگایا, جو دین فروشوں کی آیاتیں ہیں ان کو ہم نے یہود کے ساتھ لگایا, اسی طرح کچھ آیات کو ہم نے عیسائیوں کے ساتھ لگایا, کچھ صابین, کچھ مجوس, تو کچھ صحابہ کرام کے لیے ہوئے, پھر ہمارے لیے جو ہے کچھ بھی نہیں بچا, کیونکہ ہر آیت اس کا ایک سبب ہے, بغیر سبب کے تو نازل نہیں ہوا ہے. مگر آپ نے اگر اس واقعے کو, اس آیت کو کسی سبب کے ساتھ خاص کر دیا, تو پھر تا قیامت قرآن کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, جب ہمارے لیے ہے ہی نہیں قرآن, تو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور جب آپ قرآن کو جو ہے وہ عام بیان کریں گے, اس کو آپ اپنی موجودہ زندگی اور حالات پہ امپلیمنٹ کریں گے, اس کو لاگو کریں گے, تو پھر آپ کو جو ہے یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اور اگر تم اس طرح کہو کہ اس آیت کا شان نزول فلاں نے اس طرح کیا تھا, اس آیت کا شان نزول فلاں نے اس طرح کیا تھا, تو بس فلاں کے ساتھ لوگ کہیں گے, حالانکہ اصولین قرآن وہ جو ہے مختلف الفاظ ذکر فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں العبرۃ للعموم باللفظ لا لخصوص السبب, کبھی وہ فرماتے ہیں العبرۃ للعموم باللفظ لا لخصوص الواقعہ لا لخصوص المورد, وہ کہتے ہیں الفاظ کے عموم کو ترجیح دی جائے گی, الفاظ کے عموم کو ترجیح دی جائے گی, اس کو کسی خاص واقعہ اور سبب کے ساتھ آپ آویزہ نہیں کریں گے, لگائیں گے نہیں, ٹچ نہیں کریں گے. ہاں کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ آیات قرآنی اس طرح ہے جو شان نزول کے بغیر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ ہے, ایک یونیورسل ٹرتھ ہے, اسے ہم انکار نہیں کریں گے آپ کے سامنے, ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے. جس طرح جب ہم 28ویں پارے میں جائیں گے انشاءاللہ, تو وہاں پر تقریباً جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں اکثر ہم آپ کے سامنے شان نزول پڑھیں گے. تو یہ ہے, مگر اس طرح نہیں کہ بس جس طرح خازن نے جو ہے وہ کیا ہے, ایک تفسیر گزری ہے, اچھی تفسیر ہے, پڑھنے کے ادوار سے بڑی اچھی ہے, معنی کی تائید بڑی ہماری اچھی اس میں ہے, مگر اس کا بھی یہ ہے کہ ہر آیت کو ایک واقعے ساتھ خاص کرتے ہیں, ہر واقعے کو, ہر آیت کو ایک واقعے کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں, تو سننے والے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. جیسے آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہوگا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, آپ پڑھے تو کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کے لیے, یہ تو ہمارے لیے بنی اسرائیل کے لیے, تو یہ کیا ہے, یہ ظلم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم حسب اللہ, ہم جب تفسیر کرتے ہیں قرآن کی تو آیت کو پہلے تو آیت کے معنی, اس کی جو ہے وضاحت, مشکل الفاظ, تفسیر, پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو موجودہ معاشرے پہ منطبق کیا جائے, تو تبھی جا کے جو ہے وہ معاشرے کی کیا ہوگی, معاشرے کی صفائی ہوگی. اگر اس کو آپ موجودہ معاشرے پہ جو ہے منطبق نہیں کریں گے, آپ کا معاشرہ جھکتو رہے گا, اس میں کوئی جو ہے وہ, اور لوگ ہم سے خفا اسی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ اس سے خفا نہیں ہوتے کہ آپ معنی کرتے ہیں, آپ تفسیر کرتے ہیں, عوام الناس کو پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی ہم سے ناراضگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو موجودہ دور اور موجودہ لوگوں پہ چسپا کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم سے نالا ہے, ہم سے خفا ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم صفائی علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کریں گے, اور اگر علاج نہیں کرنا ہے تو پھر تو اسی طرح پر چلتے رہیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو بات ہم نے کر دی کہ نام قرآن نہیں لے رہا, صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے, بات یہاں سے میں نے چلائی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولو نشاء, اور اگر چاہتے ہم, اگر چاہے ہم, لا رہی نہ کہوں تو ضرور بضرور دکھا دیتے ہم آپ کو یہ لوگ. فلا عرفتہم بسیماہم, تو ضرور بضرور پہچانیں گے آپ ان کو, بسیماہم ان کی نشانیوں سے, پہچانیں گے آپ ان کو کیا, ان کی نشانیوں سے. صرف ایک سورت سورہ توبہ کے اندر اللہ نے منافقوں کی 63 صفات گنوائی ہے. کتنی صفات ہیں؟ 63 صفات صرف سورہ توبہ میں. تو جب آپ ایک کلاس کے بارے میں 63 صفات آپ پڑھیں گے تو یہ تو بالکل جو ہے کن ذہن آدمی بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کلاس کو نہ پہچانے. کیا خیال ہے؟ 63 صفات جب ایک آدمی کے سامنے کسی گروپ کے بارے میں بیان کیے جائے اور پھر بھی وہ کہیں کہ میں تو نہیں پہچان سکتا, تو میرے خیال سے تو یہ زندہ نہیں ہے, تو یہ تو مردہ تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا, میں نے صفات بیان کی آپ کو ایک ایک نہیں بتایا. فلا عرفتہم بسیماہم, آپ پہچانیں گے ضرور بضرور ان کو, بسیما ان کی نشانیوں سے. سستی کریں گے, جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے, خیانت کریں گے, ظلم کریں گے. اسی طرح جو ہے جو 20-24 آیات آپ کے سامنے ذکر ہوئی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان کو پہچانیں گے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ, ضرور بضرور آپ ان کو پہچانیں گے, فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, ان کے لب و لہجے سے, ان کے انداز کلام اور انداز گفتگو سے, کہ جب بات کریں گے تو جہاد کی مخالفت کریں گے. اگر آپ ان کے سامنے جہاد کی بات کریں تو ان کا چہرہ اس طرح جو ہے لال ہو جائے گا گویا کہ یہ ان سے جہاد کا میں نے حکم دیا ہو, یا ان کے باپ سے میں نے لڑنے کا جو ہے حکم دیا ہو, اس قدر سرخ ہو جاتے, آگ بگولا ہو جاتے. اور کبھی کبھار تو آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے وہ لے جائیں گے, گھسیٹیں گے اپنی ادھر, چلو جو جہاد کے لیے. تو یہ کیا ہے, آپ ان کو پہچانیں گے ان کے انداز گفتگو سے, کہ بات کریں گے تو باتوں میں جو ہے کیا ہوگی, باتوں میں جہاد کی مخالفت ہوگی, لوگوں کو جہاد سے منع کریں گے, اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اس طرح کی باتیں تم کسی کی زبان سے سنو تو بس سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, ضرور بضرور پہچانیں گے آپ ان کو, فی لحن القول, ان کے لب و لہجے سے, ان کے انداز گفتگو سے, انداز کلام سے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو کہ تم کتنے پانی میں ہو, تمہارا عمل قبولیت کے لیے قابل ہے, اخلاص ہے, ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, مال دولت کے لیے کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. تو اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے, اس کو آگے آگے نہ کرو اللہ کے سامنے, اے اللہ میں نے یہ کام کر دیا, اے اللہ میں نے یہ کر دیا. ایک مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے تو رات کو ایک آدمی جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا تھا, اور تہجد میں کہہ رہا تھا اے اللہ میں جاگ کے تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں, یہ باقی سارے سوئے ہیں. ایک آدمی نے سنا وہ ازن تلا کا منہ تو سر پارا یاد ہے, بولے جسے کہ گون ہوئی منہ تو والے یاد ہے. تو اللہ یعلم اعمالکم, تو اسی طرح اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے, تو دوسروں کو کیا سامنے سامنے نہ کرو, جو کرتے وہ کرو. تو اللہ یعلم اعمالکم, اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ظاہر کر دیں گے ہم تم کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور آزمائش کریں گے ہم تمہاری، نَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور آزمائش کریں گے ہم تمہاری، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، یہاں تک کہ ظاہر کر دے ہم جہاد کرنے والے، منکم تم میں سے، وہ صابرین اور ثابت قدم رہنے والے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ظاہر کر دیں گے ہم تمہارے حالات لوگوں کے سامنے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور بضرور آزمائش کریں گے ہم تمہاری، آزمائش ہوگی، امتحان، آزمائش، بلا، یہ چیزیں ہوگی. آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائش ہوگی، پانچ چیزیں ذکر دی وہاں پر آزمائش کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران 179 میں بھی کہا اللہ نے وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور جانوں میں. سورہ بقرہ میں کہا 214 میں سورہ بقرہ میں کہا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تم گمان کرتے ہو کہ بلا تکالیف اور مصیبت کے پہنچے تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں بھی کہا احسب الذین ایترکو ان یقولوا لا الہ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. صرف اس کے کہنے پہ تمہیں چھوڑا جائے گا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو اور تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ضرور کی جائے گی، آزمائش ہوگی، تکالیف اور مصیبتیں آئے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور آزمائش کریں گے ہم تمہاری، ہم تمہاری آزمائش کریں گے. آزمائش سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ جہاد، تمہارے سامنے جہاد کو شروع کروں گا، تمہارے سامنے جہاد کو شروع کروں گا. تو کم از کم جو ہے اگر تم شرکت اس میں نہ کرو تو اتنا تو ہوگا، تمہاری تمہارا امتحان تو ہوگا کہ تم جہاد کے حق میں بات کر رہے ہو کہ اس کی تردید میں بات کر رہے ہو. تو ضرور بضرور آزمائش کریں گے ہم تمہاری، آپ کے سامنے آپ کے جیتے جاتے جہاد کو شروع کروں گا. حتی نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ ظاہر کر دے ہم. علم بمانی اظہار کے ہیں، کیونکہ علم یہ سبب ہے بہت سی چیزوں کے ظاہر کرنے کا. علم جو ہے سبب ہے بہت سی چیزوں کے ظاہر کا. جب کسی چیز کے بارے میں انسان کو علم ہوتی ہے تو وہ چیز اس کے سامنے جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے، اور جب علم نہیں ہوتی تو بہت سی چیزیں انسان سے جو ہے پوچیدہ ہوتی ہیں. جیسا سائنس کیا ہے؟ زیادہ مشاہدات کا علم ہے. بہت سی چیزیں جو ہے وہ چھپی تھی، جب سائنس نے جو ہے اس کو دیکھ لیا تو وہ ظاہر ہو گئی. تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی علم کے معنی اظہار کے ہیں، یہاں تک کہ ظاہر کریں گے ہم جہاد کرنے والوں کو، والصابرین ثابت قدم رہنے والوں. خون کا مجنون اور دودھ کا مجنون اس کو ظاہر کر دیں گے، والصابرین اور ثابت قدم رہنے والے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَهُمْ اور ظاہر کر دیں گے ہم تمہارے حالات لوگوں کے سامنے، بالکل جو ہے تم کو کلیئر کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے تم کتنے پانی میں ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ، ظاہر کر دیں گے ہم تمہاری. دنیا کے اندر کسی کی کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اگر سیاست دان ہے تو ان کے سروں پہ جو ہے ویکی لیکس جو ہے وہ کیا ہے، ہر وقت جو ہے وہ لٹکتی تلوار کی طرح جو ہے وہ ان کے سروں کے اوپر ہے. تو دنیا میں جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ستار ہے، آئی بلیف. مگر مسئلہ جو ہے کیا ہے کہ ستار اللہ کی صفت تو ہے، مگر کسی کے بارے میں فاریور کے لیے وہ ستار نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ستار ہوگا, کبھی نہیں. اللہ کی دوسری صفت قہار ہے. جب ایک آدمی ابتدا میں گناہ کرے ستار, دوسری مرتبہ گناہ کرے پھر بھی ستار, تیسری مرتبہ کرے پھر بھی ستار, جب وہ اس گناہ کو چھوڑتا نہیں, بار بار کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے, تو اللہ کی صفت ستاریت یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور دوسری صفت اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جس کو قہار کہتے ہیں, قہاریت. تو اسی وجہ سے اس آدمی کا پردہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, اللہ اس سے اٹھا دیتا ہے. تو یہ نہیں کہ اللہ نے تو ہمیں حکم, نبی علیہ السلام نے حکم دیا من ستر مسلم من سترہ اللہ یوم القیام, جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر دی اللہ قیامت کے دن اس آدمی کی پردہ پوشی کرے گا, اور خود جو ہے وہ چور کو ننگا کر دیا, زانی کو لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا, تو کیا خود اللہ ستار نہیں ہے اور ہمیں ستار بننے کی ترغیب دے رہا ہے؟ تو ابتدا میں ستار تھا, جب لوگوں نے اللہ کی ستاریت کی صفت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ کی صفت قہاریت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, پھر کو بخشتا نہیں ہے, سامنے کرے گا. چور جب چوری کرتا ہے تو پہلی مرتبہ جو ہے وہ کبھی نہیں پکڑے جائے گا. علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو پیش کیا, وہ لاکھ رو رہا تھا کہ حضرت یہ پہلی مرتبہ ہے میرا, یہ پہلا مرتبہ ہی میں نے چوری کر دی. اس نے کہا نہیں, فوراً حکم دیا ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو دوبارہ پیش کیا گیا, لاؤ اس کو. اس نے کہا قسم اٹھاؤ یہ تمہاری پہلی, یہ پہلا مرتبہ تھا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی چوری کرے اس کو پکڑا جائے, اللہ اسے پردے کو اٹھائے, بار بار آپ نے یہ کام کیا. تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جو سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے, ان سے جو یہ پردہ اٹھایا جا رہا ہے, ہم سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھتے ہیں یا ہماری جو عام پرنٹڈ میڈیا ہے, تو یاد رکھیے یہ لوگ پہلی مرتبہ یہ گناہ نہیں کرتے, بار بار ان لوگوں نے گناہ کیا ہے, بار بار ان لوگوں نے انسانوں کو اللہ کے بندوں کو تڑپایا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ کی صفت ستاریت ان سے جو ہے وہ اٹھ چکی ہے, یہ اللہ کے قہر میں مبتلا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہم تو بار بار ایک سوراخ سے ڈسے جا رہے ہیں, تو یا تو نبی علیہ السلام کی بات غلط ہوگی نعوذ باللہ من ذلک, یا اور ہمارے ایمان و اسلام میں فرق ہے. بار بار جو ہے وہ ڈسے جا رہے, بار بار ڈسے جا رہے, پھر بھی ہم کہہ رہے فلاں ہمیں پسند ہے, فلاں ہمیں اچھا لگتا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے بھائی, ایسی تو قرآن والے یار کیا کر دو تم. ایک ساتھ ایک آدمی آپ کو پسند ہوگا, آپ کو کوئی اچھائی ان کی طرف سے اسپیشل ملی ہوگی, بحیثیت قوم سوچنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا. بحیثیت ذات جو ہے اگر کوئی کسی کے فیور میں ہے ٹھیک ہے, بحیثیت قوم مجموعی کے کس نے کس کو کتنا فائدہ پہنچایا, کس کے کس قدم نے جو ہے قوم کو جو ہے کیا کیا, اس کو دیکھنا چاہیے. تو بار بار جو ہے وہ کیا ہے, ہم سوراخ سے ڈسے جا رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرمائے کہ مومن المؤمن لا یلدع من حجر مرتین, کہ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا. ہم بار بار جو ہے وہ سوراخ کو تبدیل کرتے ہیں, سوراخ انہی لوگوں کا ہوتا ہے مگر ڈسنے کے لیے اس کو تبدیل کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, کس سے انکار کیا, جہاد سے انکار کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, جہاد سے انکار کیا, وصدوا عن سبیل اللہ اور بند ہوئے منع کیا. صد قرآن میں یہ لازمی اور متعددی دونوں معنی میں یہ لفظ مشتمل ہے, صدقے اگر معنی جو ہے وہ لازمی کی جائے تو مراد خود منع ہونا، خود بند ہونا، خود رک جانا اللہ کے راستے سے. اور جب اس کو آپ متعدی میں لے جائے تو معنی کیا ہے؟ دوسروں کو روکنا، دوسروں کو منع کر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وصد عن سبیل اللہ، بند کرتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں لوگوں کو، خود منع ہوتے ہیں اور لوگوں بھی منع کرتے. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. قرآن کے تقریباً 59-60 نام ابتدا میں ہم لیتے ہیں، کچھ اس میں سے ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سبیل اللہ. قرآن کو سبیل اللہ اسی وجہ سے کہتے، اس پر چلنے والا اللہ کو پا لیتا ہے، اس پر چلنے والا اللہ کو پہنچ پاتا ہے. تو اسی وجہ سے قرآن کو سبیل اللہ کہتے ہیں. ہر جگہ پہنچنے کا اپنا راستہ ہے نا، نوشہرہ کو پہنچنے کا اپنا راستہ ہے، باڑے کو پہنچنے کا اپنا راستہ ہے، چار سدے کو پہنچنے کا اپنا راستہ ہے، اسی طرح ہے. تو اللہ کو پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ سبیل اللہ. قرآن وشاقوا الرسول، اور خلاف کر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. وشاقوا الرسول، اور خلاف کر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. من بعد ما تبین لہم الہدیٰ، اس کے بعد کہ ظاہر ہوئی تھی ان کے سامنے الہدیٰ، راستہ، سنت کا. اور خلاف کر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے بعد کہ ظاہر ہوئی تھی ان کے سامنے الہدیٰ، راستہ، سنت کا. لا یزر اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے دین کو ذرہ بر. وسیحبط اعمالہم، اور عنقریب برباد کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. کس سے انکار کیا؟ جہاد سے انکار کیا کہ اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے. وصدوا عن سبیل اللہ، بند ہوئے، لوگوں کو بند کیا. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قرآن سے روکا. وشاق الرسول، پیغمبر کی خلاف کر دیا پیغمبر علیہ السلام کی. میں بعد ما تبین لہم الہدیٰ، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا تھا ان کے سامنے الہدیٰ، راستہ، سنت کا. ان کی وہ چیز جو ہے وہ ثابت ہو چکی، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہ، پیغمبر کی سنت یہ. اور اس کے بعد بھی جو ہے ان لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت، بدعات کو کر دیا، رسومات، بدعات کو شروع کر دیا. پیغمبر کی سنت کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ لن یزر اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو ذرہ بر. اللہ کو تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے کیے سے اپنے آپ کو تم نقصان پہنچا رہے ہو کہ جب اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، جہاد سے انکار کر رہے ہو، اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ منہ موڑ رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو جو ہے نقصان میں ڈال رہے ہو. جہاد نہیں کرو گے، تمہاری عزت بھی جو ہے غیر محفوظ، تمہارا مال بھی غیر محفوظ، تمہاری آبرو بھی غیر محفوظ. قرآن کے سامنے نہیں بیٹھو گے تو عقیدہ بھی تباہ، عمل بھی تباہ. سنت کی تابعداری نہیں کرو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے وہ تکلیف میں گزرے گی. وسیحوں میں تو اعمال ہوں، ان قریب، سین یہ تعجیل کے لیے بھی آتا ہے، سرات کے لیے بھی آتا ہے، اور سین کلام عرب کے اندر جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے اور سرات کے لیے بھی آتا ہے. تاکید کے لیے جب ہم اس کو پڑھے تو ضرور بضرور تاکید، اور جب اس کو ہم سرات کے لیے پڑھے تو ان قریب برباد کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو، ان کے نیک اعمال کو برباد کرے گا. لیکن تین چیزیں ذکر ہوئی، کفر، صد اور پیغمبر کی خلاف ورزی. یہ تین چیزیں کرنا جو ہے اعمال کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے. کفر کرنا, اللہ کے حکم سے انکار کرنا, جہاد سے انکار, انفاق سے انکار, قیامت سے انکار, پیغمبر سے انکار, ختم نبوت سے انکار, روزے سے انکار, نماز سے انکار, توحید سے انکار, یہ کیا ہے؟ اس کو کفر کہتے ہیں. دوسرا ہے سود, اللہ کی کتاب سے انکار, لوگوں کو منع کرنا, لوگوں کے اسلام سے بدظن کرنا, قرآن کو غیر اہم سمجھنا, اور تیسری چیز کیا, وشاق الرسول, بدعات اور رسومات کرنا. تو ان تین چیزوں سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ سیوہ بھی تو اعمال ہو, اعمال برباد ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت شیخ نے کہا, ہمارے استاد کے استاد, اللہ ہمارے استاد کی عمر علم میں برکت ڈالے, اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بدعتی کے اعمال برباد ہیں. تو ایک مولوی صاحب جو ہے وہ مجلس میں بیٹھے تھے, اس نے کہا کہ حضرت جس حدیث کی طرف آپ, جس حدیث سے آپ استنباط کر رہے ہیں ابن ماجہ کی, وہ روایت تو ضعیف ہے بلکہ من گھڑت ہے. تو حضرت شیخ نے کہا میں نے کب حدیث پڑھی ہے, میں تو قرآن سے استدلال کر رہا ہوں. اس نے کہا قرآن میں کہا ہے تو یہ آیت پڑھی, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى ان اللہ لا یذر اللہ شیئا وسیحبت اعمالهم, کہ جس نے پیغمبر کی خلاف ورزی کر دی, سنت کی خلاف ورزی کر دی, بدعات اور رسومات کو کر دیا, اللہ نے فرمایا وسیحبت اعمالهم, ان کے اعمال کو برباد کر دوں. تو قرآن سے یہ چیز ثابت ہے, حدیث تو بالکل من گھڑت ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جس کسی نے جو ہے وہ بدعات کر دیا تو اللہ ان کی جو ہے نفل اور فرض دونوں کو قبول نہیں کرے, وہ ہے حدیث مگر وہ جھوٹی ہے, ضعیف ہے یا من گھڑت ہے. مگر قرآن کا کیا جواب کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو پیغمبر علیہ السلام کی, ولا تبطلوا اعمالکم اور برباد نہ کرو تم اپنے اعمال کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو پیغمبر علیہ السلام کی. اللہ کی اطاعت, اللہ کی کتاب کی اطاعت, قرآن پہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, پیغمبر کی اطاعت, اس کی سنت کی اطاعت, شادی اور غمی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, برباد نہ کرو تم اپنے اعمال کو. یہاں پر دو چیزیں ذکر ہوئی ان دو آیات کے اختتام پہ, اس میں ذرا آپ کو تفصیل میں گھرا رہا ہوں. گزشتہ آیت کے آخر میں تتمہ میں اللہ نے کہا وَسَيُحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ, یہاں پر فرمایا 33 میں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, ایک ہے حبط ایک ہے ابطال, ان دونوں میں فرق ہے. حبط جو ہے یہ خاص ہے, ابطال جو ہے یہ عام ہے. حبط ان بر اس بربادی اعمال کو کہتے ہیں جو عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے. حبط اعمال, اعمال کی بربادی, جب اس کے لیے لفظ حبط کا استعمال کیا جائے تو اس سے مراد اعمال کی وہ بربادی جو عقیدے کی وجہ سے ہو. جب ایک آدمی کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اس سے اعمال جو تباہ و برباد ہوتے ہیں باقی سارے اعمال, اس کو حبط کہتے ہیں. جس طرح ایک آدمی نے شرک کیا تو اس سے جو ہے اس کے روزے اور حج اور زکوٰۃ یہ سب چیزیں ختم, حبطت اعمال ہوں, اس کو حبط کہتے ہیں. جس طرح گزشتہ آیت میں کہا صحیح ہو بھی تو اعمال ہو, حبط کا لفظ استعمال. ایک ہے ابطال, کسی عمل میں کوتاہی کی وجہ سے اس عمل کا برباد ہونا, کسی عمل میں کوتاہی کی وجہ سے خاص اسی عمل کا برباد ہونا, اس کو ابطال کہتے ہیں. یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا, نماز کے اندر اس نے رکوع نہیں کی, اس نے سجدہ اس نے نہیں کیا, خیرت اس نے نہیں کی, اسی طرح جو ہے ریاکاری کر دی, تو ریاکاری سے باقی اعمال خراب نہیں ہوتے, جو کر رہا ہے یہ خراب ہوا. اس کو عربی کے اندر ابطال کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ دو جملے جو ہے وہ ذکر ہوئے, حبط کے معنی وہ بربادی اعمال جو عقیدے کی وجہ سے ہو. ایک آدمی نے قرآن سے انکار کر دیا, حج سے انکار کر دیا, قیامت سے انکار کر دیا, توحید سے انکار کر دیا, پیغمبر سے انکار کر دیا, شرک کر دیا, اس سے اعمال جو تباہ ہوتے اس کو حبط کہتے. اور ایک ہے ابطال, کہ عمل میں کوتاہی اور کمی کی وجہ سے خاص وہ عمل افیکٹڈ ہو جائے, وہ عمل جو ہے وہ متاثر ہو جائے, خراب ہو جائے, اس کو ابطال کہتے ہیں. نماز جو ہے وہ خراب ہو گئی ریاکاری کی وجہ سے, صدقہ اور خیرات خراب ہو گئی ریاکاری کی وجہ سے, نماز کے اندر تم نے رکوع نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا, تو صرف یہ نماز خراب ہو گئی نا, باقی تو ٹھیک ہے نا, جو ٹھیک پڑی وہ تو ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَعْصِيَةِ, کلام اصل میں اس طرح ہوگا, معنی میں برباد نہ کرو تم اپنے اعمال کو گناہوں کی وجہ سے, برباد نہ کرو تم اپنے اعمال کو گناہوں کی وجہ سے.